तमातृता मुखमशा नके नहीं वही चले। इदम रजतम ब्रह्मस्थल में, इदम में रजत का तादात्म और रजत में इदम का तादात्म दो माना, रजत प्रतियोग का तादात्म और इदम प्रतियोग का तादात्म दो माना। इदम रजतम रजतम इदम अनुभव दोनों प्रकार होता है। इदम रजतम जानामि, रजतम इदम जानामि। रजतम इदम कहते रजत में इदम का तादात्म, इदम रजत कहते इदम में रजत का तादात्म। यहाँ एक तादात्म से दोनों हो सकता है, दो मानने की जरूरत है। रजत के साथ इदम का, इदम के साथ रजत का जो तादात्म्य एक हो न एक नहीं वह तादात्म्य न। इदम रजत और आकार द्वय परस्परम प्रति विशेषणतया भान संभवात तादात्म द्वय उत्पत्त माना भाव इति न। एक ही तादात्म्य है इदम रजत दोनों का, दो आकार हो जाएगा। इदम में रजत का, रजत में इदम का, जैसे संयोग है घट पट का संयोग, घट प्रतियोग का संयोग पट में, पट प्रतियोग का संयोग घट में, घटपट का संयोग है। इसी प्रकार एक तादात्म्य में इदम का रजत में, रजत का इदम, दोनों हो सकता है विशेषणतया भान संभवात। इदम में रजत का तादात्म्य, रजत में इदम का तादात्म्य हो जाएगा, तो विशेषण से इदम का भान कभी रजत का भान हो जाएगा। इदम तादात्म्य कहे तो इदम विशेषण हो जाएगा, रजत तादात्म्य कहेंगे तो रजत विशेषण हो जाएगा। तादात्म्य द्वय उत्पत्ति माना भाव, दो तादात्म्य उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं इति च न। विषय में भेद नहीं होगा तो ज्ञान में भी आकार भेद नहीं हो सकता है। एक ही यदि तादात्म्य होगा तो उसमें ज्ञान में कभी विशेषण इदम कभी रजत, इदम विशेष विशिष्ट तादात्म्य रजत विशिष्ट तादात्म्य, इदम का तादात्म्य रजत का तादात्म्य ऐसा कहेंगे तो आकार भेद जो होता है आकार भेद अनुपपत्ति है। आकार ही ज्ञानानाम इतो वैलक्षण्यम, ज्ञान में परस्पर विलक्षणता ही आकार है, ज्ञान में परस्पर विलक्षण होता है। ये जो ज्ञान में परस्पर भेद होता है आकार का भेद, वो आकार कहाँ से आएगा? तच्च विभिन्न विषयत्व रूपम, विषयत्व रूप भिन्न विषयत्व, अलग अलग विषयत्व है, विषय अलग अलग विषयत्व। विषय रूपमिति चंद्रिका पाठ, लघुचंद्रिका कहेंगे पाठ है विषय रूपम, विषय ज्ञान संबंधित है ना, विषयता संबंध। अब विषय रूप कहें तो विषय जा करके ज्ञान में विषयता संस रहेगा, विषय जाकर ज्ञान में विषयता संस रहेगा, तो ज्ञान का धर्म हो गया विषयत्व, विषय विषय हो गया विषय रूप। विषय रूप जो दिया है ज्ञान में विषय रूप, विभिन्न विषय रूपम ज्ञान में रहेगा, न तो विषयता विशेष मात्रम। ज्ञान में जो विषयता है विषयता विशेष को लेकर के ही आकार नहीं, ज्ञान में जो विलक्षण है भेद आकार भेद है तो विषय को लेकर भेद है। विभिन्न विषयत्व कहेंगे तो विषयत्व भिन्न भिन्न है, अलग अलग विषय को लेकर के विषयत्व, और विषय रूप कहेंगे तो ज्ञान में जाकर के विषय रहेगा, क्योंकि ज्ञान का आकार है। ज्ञान का आकार होगा तो विषयत्व कैसे होगा? ज्ञान में रहना चाहिए, ज्ञान में रहेगा विषयत्व भी ज्ञान में रहेगा। ज्ञान निरूपित विषयता घट में, तो विषयता निरूपक होता है ज्ञान, ज्ञान में विषयता भी निरूपकता समस्या रहती है। तो विषयत्व पाठ भी हो सकता है, विषय भी हो सकता है, दोनों प्रकार। तो विषय को लेकर के ही ज्ञान का भेद होता है, न तो विषयता विशेष मात्रम, केवल ज्ञान एक है अलग अलग विषय को लेकर अलग अलग भेद हो जाए ऐसा नहीं है। तथा सती बहिर्विषय मात्र लोपापत्या साकारवाद आपत्ति, यदि विषय के बिना ही ज्ञान में आकार भेद हो जाएगा तो कोई बाहर विषय की आवश्यकता नहीं, बहिर्विषय मात्र का लोप होकर के विषय सामान्य कोई विषय नहीं ज्ञान में आकार हो जाएगा। कहीं भी यदि एक स्थान में विषय भेद के बिना आकार भेद हो गया तो सर्वत्र ही ज्ञान में आकार भेद हो जाएगा, तो ज्ञान में साकारवाद आपत्ति, ज्ञान का ही आकार है, विषय है ही नहीं। बौद्ध मत है, विज्ञान मत है, ज्ञान में अलग अलग आकार होता है, ना बाह्यत्व है ना घटपट रजत आदि कुछ है, ज्ञान में आकार होता है। तदुत्तम उदयनाचार्य आदि भी, उदयनाचार्य ने कहा अर्थनैव विशेषो ही निराकारतया धियाम, धियाम निराकारतया विशेष अर्थन एव, बुद्धि ज्ञान ही निराकार, अर्थ से ही विशेष आता है, बुद्धि में जो विशेष भेद अर्थ को लेकर के ही होता है, उसका अर्थ देते हैं। अर्थन का क्या अर्थ, ज्ञानाद अत्यंत भिन्नेन घटादि रूपेण, ज्ञान से अत्यंत भिन्न होता है अर्थ। बौद्ध मत भी का अर्थ क्या है, ज्ञान से भिन्न नहीं अभिन्न भिन्न, भिन्न अभिन्न, भिन्न भी अभिन्न भी, भिन्न नहीं अभिन्न नहीं नहीं, भिन्न भी है अभिन्न, भिन्नाभिन्न रूप अर्थ कहते हैं वो, नहीं अत्यंत भिन्न न घटादि रूप विषय ज्ञान से अत्यंत भिन्न, उसी से ही विषयण अभिन्न दिया विशेष अर्थे नहीं वो कहते विषयण एवं, जो कि ज्ञान से अत्यंत भिन्न, ज्ञान से अत्यंत भिन्न भिन्न विषय से ही ज्ञान बुद्धि में विशेष आता है, ज्ञान में जो विशेष आता है वो विशेष विषय से अभिन्न है, विषय रूप ही, ज्ञान में जो विशेष आता है विषय रूप ही है, विषयण अभिन्न विशेष अभिन्न विशेष हुआ, ज्ञान में विशेष है वो विषय रूप ही है विशेष अभिन्न, और विषय कैसा है ज्ञान से अत्यंत विलक्षण। निराकारतया धियाम, निराकारतया का अर्थ ज्ञान धर्म रूप आकारेण घटादिना विषयिता स्थानीय हीनतया, ज्ञान धर्म रूप आकार से रहित, निराकार मतलब आकार रहित, आकार किसका, ज्ञान धर्म रूप आकार से रहित, ज्ञान का ही धर्म घटादि कहते हैं बौद्ध लोगों, घटपटादि ज्ञान का धर्म कुछ बाहर है ही नहीं, घटादि रूप जो ज्ञान का धर्म आकार है जिसको विषयिता स्थानीय, तार्किक लोग कहेंगे ज्ञान का धर्म क्या है, ज्ञान है विषयी, उसमें रहेगी विषयिता, विषयिता स्थानीय ज्ञान धर्म से ही ज्ञान में विषय भिन्न भिन्न हो गया, विषय भेद के बिना ऐसा नहीं, ऐसे रहित है ना विषयिता स्थानीय न ही न तया, अर्थात ज्ञान धर्म अपरूप आकार से रहित होकर के ही, ज्ञान में आकार होकर के भी हो गया भिन्न भिन्न ऐसा नहीं, ज्ञान धर्म आकार नहीं रह करके विशेष ही ज्ञान का भेद होता है, अर्थात ज्ञान का जो भेद होता है विशेष ही होगा, ज्ञान मात्र से नहीं होगा। बहुत लोग क्या कहते हैं विषय के बिना ज्ञान धर्म आकार से ही भिन्न हो जाता है, ये नहीं है। तथा च घटादिकम विषयता स्थानीय ज्ञान धर्म ज्ञानादि भिन्ना भिन्नता बौद्धि यदुच्यते तथा न, घटादि क्या कहते हैं बौद्ध लोग को विज्ञानवादी, ये घटादि ज्ञान में एक धर्म है, विषयता स्थानीय, तार्किक लोग जो विषयता कहते ज्ञान का धर्म उसके स्थानीय ज्ञान का धर्म, जो ज्ञान का धर्म है वो क्या है, ज्ञानादि भिन्ना भिन्नतया, ज्ञान से भिन्न भी है अभिन्न भी है ऐसा एक है अधर्म बौद्ध जो कहते तथा न, किंतु ज्ञानादि अत्यंत भिन्न, घटादि ज्ञान से अत्यंत भिन्न है, तथे अनुभवात ऐसा अनुभव होता है, घट से ज्ञान मम जात घटादि का अनुभव में अनुभवामी, ज्ञान अनुभव न गृह्णामी, घट को ज्ञान से ग्रहण करता हूँ, ज्ञान का विषय है इति भाव। तथा च इदम प्रत्युक रजत प्रत्युक तादात्म्य और भिन्न हो, इदम प्रत्युक रजत रज तादात्म्य रजत प्रत्युक तादात्म्य एक नहीं होगा, विषय भिन्न हुआ ज्ञान उसका भिन्न होता है तो अर्थ भी भिन्न होना चाहिए, आकार और उत्पत्ति आवश्यक है, दो विषय की जहाँ ब्रह्मस्थल में प्रातिभाषिक विषय की उत्पत्ति होती है, इदम रजतम पश्यामि रजतम इदम पश्यामि, इस प्रकार दो आकार हुआ तो दो के प्रातिभाषिक इदम प्रतियोगिक तादात्म्य रजत प्रतियोगिक तादात्म्य दोनों का दोनों की उत्पत्ति चाहिए, ये इसमें हिंदी अर्थ में दे दिया। साकारवाद को ज्ञान से निबंधन बौद्धों का मत है, नाकार भेदम अवधूय धियोस्ति वृत्ति तद्वाध के बलिनी मध्य नय जय श्री, आकार भेद को छोड़ देंगे, ज्ञान में यदि आकार भेद नहीं होगा, बौद्ध लोग कहते आकार भेदम अवधूय धीय वृत्ति नास्ति, बुद्धि में वृत्ति अलग अलग वृत्ति होगी नहीं, बुद्धि में घटाकार पटाकार वृत्ति होती तो ज्ञान का ही आकार है, हिंदी अर्थ में, हिंदी अर्थ पुस्तक है ये डायनी तरह श्लोक नहीं नाक है नाकार भेद अबध वृत्ति। आकार भेद को छोड़ेंगे तो बुद्धि की वृत्ति होती नहीं। यदि आकार भेद को निराकरण कर देंगे तद्बाध के, यदि आकार ज्ञान में कोई आकार भेद है ही नहीं तो शून्यवादी, शून्यवादी कुछ आकार ही नहीं, विषय ही नहीं, तद्बाध के बड़ी नहीं। मध्य नय जय श्री, मध्य माध्यमिक नय शून्य माध्यमिक जय श्री। नोचेद अनिंद्यमिदम अद्वैम चित्रम, ये कहते नहीं तो हमारे तो अद्वैय मत है, बौद्ध लोग भी अद्वैतवादी है किन्तु शून्य है। अनिंद्यमिदम अद्वैम चित्रम चेतो निराकृति मत से तो को अवकाश, चेतस निराकृति ज्ञान का जो निराकरण करते हैं, ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान हम कहते ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान शत्रित विषय है ही नहीं, उसका निराकरण मत का अवकाश कहाँ है, ऐसा बौद्धों ने कहा था। जो बौद्धों ने जैसे कहा था उदयनाचार्य ने आत्मविवेक में, आत्मतत्व विवेक में, उसी को ही थोड़ा बदल करके उसी को उनको बता दिया। उन्होंने कहा था आकार नाकार भेदम अवध्य द्वियोस्तिवृत्ति, ये कहते नग्राह्य भेदम अवध्य द्वियोस्तिवृत्ति। ग्राह्य होता है विषय, ग्राह्य विषय के भेद को निराकरण करेंगे तो बुद्धि की वृत्ति हो नहीं सकती। विषय भिन्न नहीं तो घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति कैसे होगी, घटपट बाह्य दो विषय नहीं है तो घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति ज्ञान में कैसे होगी, शीताकार वृत्ति उष्णाकार वृत्ति, बाह्य शीत नहीं उष्ण नहीं, और शीताकार वृत्ति उष्णाकार वृत्ति बुद्धि में काली, ये कैसे हो जाएगी। न ग्राह्य भेदम अवधु अधिवस्ति वृत्ति तद्बाधने वाले ने वेदन है जय श्री। यदि ग्राह्य भेद का निराकरण कर देंगे विषय भेद है ही नहीं। उद्धनाचार्य कहते नायक बाह्य विषय का भेद यदि नहीं मानोगे तो बलिन वेदन है जय श्री। वेदांत सिद्धांत एक अद्वितीय ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, अद्वैत ब्रह्म है सच्चिदानंद रूप ब्रह्म, उसमें जय श्री उसकी जय है। अर्थात उद्धनाचार्य भी वेदांत वेदांत मत को मानते हैं श्रेष्ठ कह करके, उसको बात करो तो हमारा वेदांत सिद्धांत जैसी नो चेद नो भे नहीं चे नो चेद अनिंद्यमिदम ईदृशम भविष्यम, ऐसा नहीं मानोगे वेदांत के मत को नहीं मानोगे तो ये अनिंद्यमिदम हमारे जो मत अनिंद्य अनिंदनीय नहीं, ईदृशम विषम जैसे दिखता है ऐसा मानना, विषय सत्य है विषय भिन्न भिन्न है, विषय भेद से ही ज्ञान में आकार आता है, विषय नहीं तो फिर विज्ञान में आकार कहाँ से आएगा। तथागत मत से तु को तथ्यम तथागत मत से तु को अवकाश इधर समय पर विषम तथ्यम, ऐसा विषय वास्तव है जैसे हम कहते तार्किक लोग न्यायिक लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष पदार्थ है ऐसे ही है सत्य है। तथागत मत से तु को अवकाश, तथागत बौद्ध मत का कहाँ अवकाश है, ये आत्मतत्व विवेक में उद्धनाचार्य ने कहा, ये प्रमाण है न्यायिक लोग भी वेदांत मत को मानते हैं। इसमें न ग्राह्य भेदम अवधूय धियोस्ति वृत्तिर वृत्तिस् तद्वाधने बलि निवेदन ये जय श्री। नो चेदनिंद्यमिदम ईदृशमेव विश्वम तथ्यम तथागत मतस्य तु कोवकाश। आत्मतत्व विवेक में किंच उसी प्रकार कुमारल भट्ट ने कहा है, कुमारल भट्ट भी वेदांत सिद्धांत को मानते हैं। क्या श्लोक इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु रात्मास्तित्व भाष्य कृदत्र युक्त्या प्रयाति एतद् विशेष बोध, इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु रात्मास्तित्व भाष्य कृदत्र युक्त्या दृढ़त्वम् एतद् विशेष बोध प्रयाति वेदांत निषेवणेन। इत्याह नास्तिक निराकरिष्णु, कुमारल भट्ट कहते नास्तिक को निराकरण करने के लिए अत्र आत्मास्तित्व भाष्यकार युक्त आह, भाष्यकार ने आत्मा अस्तित्व को युक्तिपूर्वक बता दिया। नास्तिक लोग आत्मा नहीं मानते, उनका निराकरण करने के लिए आत्मास्तित्व भाष्यकार ने युक्तिपूर्वक कहा। और दृढ़त्व में तो विशेष बोध, ये दृढ़ हो जाएगा विषय का बोध हो जाएगा। प्रयाति वेदांत निषेय बने ना, वेदांत का सेवन श्रवण करेंगे तो ये विषय बोध दृढ़ हो जाएगा, ये कुमारल भट्ट ने कहा। तो कुमारल भट्ट मीमांसक उदनाचार्य नायक ये सब भी वेदांत मत को मानते प्रमाणिक श्रेष्ठ मत। किंच इदम रजतम इत्यादि धी स्थले रजत तादात्म विषयत्व इदम रजत इत्यादि बुद्धि होती है। इदम रजतम रजत इद हो रजत तादात्म विषयत्व इदम विषयत्व अवचिन्न। देखिए इदम रजतम कहेंगे तो दो विषयता है, एक इदम विषय निष्ठ विषयता है, एक रजत विषयता है, और वो विषयता ज्ञान में आ जाएगा। एक में इदम विषयता है और रजत तादात्म विषयता। इदम रजत कहें तो रजत तादात्म इदम है, इदम है रजत का तादात्म्य। तो इदम तादा रजत तादात्म विषयत्व इदम तादात्म विषय तो दो आ गया। तो रजत तादात्म विषयत्व इदम विषयत्व अवचिन्न, रजत तादात्म विषयत्व ज्ञान में आया और किससे अवचिन्न होगा, इदम विषयत्व अवचिन्न हुआ। ठीक इसी प्रकार इदम तादात्म विषयत्व भी रजत विषयत्व अवचिन्न, दोनों ही परस्पर अवचेद अवचेद भाव। इदम तादात्म विषयत्व से अवचिन्न हो गया रजत तादात्म विषयत्व, और रजत तादात्म इदम तादात्म विषयत्व रजत विषयत्व अवचिन्न। पहले था क्या, रजत तादात्म विषयत्व इदम विषयत्व अवचिन्न, और इदम तादात्म विषयत्व रजत विषयत्व अवचिन्न। दोनों तादात्म भिन्न है, एक है रजत तादात्म, एक बार दूसरा है इदम तादात्म। इदम तादात्म विषय तो किस अवचिन्न होगा, रजत विषयत्व से, और रजत तादात्म विषयत्व इदम विषयत्व से अवचिन्न। इत आकार द्वयम् प्रतीयते इति उक्तम्, दो आकार है। तच्च तादात्म्य से एकत्व न उपपद्यते, इदम तादात्म विषयत्व रजत तादात्म विषयत्व जिसका आवश्यक भिन्न भिन्न है, एक आवश्यक इदम विषयत्व एक आवश्यक रजत विषयत्व, दोनों जो अवच्छेदक दो अवच्छेदक भेद से अवच्छिन्न जो अवच्छेद्य दो है वो इदम तादात्म और विषयत्व रजत तादात्म विषयत्व, ये एक तादात्म होगा तो नहीं बनेगा। क्यों, रजत तादात्म विषयता या रजत तादात्म विषयता किससे अवच्छिन्न होती, इदम विषयता से। रजत तादात्म विषयता है इदम विषयता अवच्छेद्यत्व है ना, इदम विषयता से अवचिन्न हो गया, रजत तादात्म विषयता होगी, होने से क्या होगा, नेदम तादात्म विषयता अवच्छेद कहाँ चुट गया, इदम विषयता अवच्छेद्यत्व रजत तादात्म विषयता या इदम विषयता अवच्छेद्यत्व रजतादि विषयता अपि रजतादि विषयता। रजत तादात्म विषयता में रजत विषयता है या नहीं, रजत तादात्म विषयता अपि विशेषणत्वाद विशेषण है, रजत तात्म विषयता विशेषण है। किसके द्वारा, किसमें विशेषण है, इदम विषयता अवच्छेद्य विशेषणत्वाद। इदम विषयता अवच्छिन्न कौन है, इदम विषयता रजत तात्म विषयता, इदम विषयता से अवच्छिन्न, तो इदम विषयता अवच्छेद्य रजत तात्म विषयता में रजत विषयता विशेषण है ना, नहीं रजतादि विषयताया अपी इदम विषयता अवच्छेद्य विशेषणत्वात्, इदम विषयता अवच्छेद्य विशेषणत्वात्, विशेषणत्वात् कस्य रजतादि विषयताया अपि का स्वल्प विराम कर देने से रजतादि विषयता अपि इदम विषयता अवच्छेद्य विशेषणत्वात्, इदम विषयता अवच्छेद्य विशेषणत्वात् कस्य रजतादि विषयता है विशेषण है। यदि विशेषण हो गया रजतादि विषयता इदम विषयता अवच्छेद्य में, इदम विषयता अवच्छेद्यत्व न तो भी इदम विषयता अवच्छेद है या नहीं, जो इदम विषयता से अवच्छिन्न है रजत तादात्म विषयता, इसे रजत विषयता विशेषण होने से इदम विषयता से अवच्छिन्न है या नहीं है, तो देखो इदम विषयता अवच्छेद्यत्व न विशेषण होने के कारण इदम विषयता अवच्छेद्य हो जाएगा। इदम विषयता अवच्छेद्य रजत तादात्म विषयता में रजत विषयता विशेषण है, इदम विषयता अवच्छेद्य में विशेषण होने के कारण रजत विषयता भी इदम विषयता से अवच्छिन्न हुआ, इदम विषयता अवच्छेद्य। यदि रजत विषयता इदम विषयता से अवच्छिन्न हो गई, वही न इदम तादात्म विषयता आवश्यकत्व, इदम तादात्म विषयता का अवच्छेद कैसे होगा, इदम तादात्म विषयता का अवच्छेद रजत विषयता, पूर्व पीछे क्या कहता, एक इदम तादात्म विषयत्व, एक रजत विषयत्व न अवश्य न, रजत तादात्म विषयत्व इदम विषयत्व न अवश्य न। अभी रजत इदम तादात्म विषयता किससे अवश्य न होगी? रजत रजत विषयता से। रजत विषयता यदि इदम विषयता से अवश्य न हो गई तो इदम तादात्म विषयता का आवश्यक नहीं बनेगा। इदम तादात्म विषयता का आवश्यक कौन नहीं बनेगा? रजत विषयता, क्योंकि रजत विषयता इदम विषयता से अवच्छिन्न हुई। रजत विषयता इदम विषयता जैसे अवच्छेद हो गई तो इदम विषयता अवच्छेद्य का होने से इदम विषयता का अवच्छेदक कैसे बनेगा? जो अवच्छेद्य होगा वो अवच्छेदक नहीं बनेगा, इदम विषयता का अवच्छेदक तो नहीं होगा, क्योंकि अवच्छेद्य में जो विशेषण है, अवच्छेद्य में विशेषण हो गया विशेषण भूताया, विशेषण भूतायाम इदम विषयता है विशेषतायाम, अवच्छेद्य में विशेषण हो गया इदम विषयता, इदम विषयता में अवच्छेदक तो नहीं आएगा। अवच्छेद्य में जो विशेषण है वो अवच्छेदक कैसे होगा? अवच्छेद्य में जो विशेषण, अवच्छेद्य विशेषण भूता, अवच्छेद्य कौन है? अवच्छेद्य इदम विषयता, इदम तादात्म विषयता में विशेषण इदम विषयता, अवच्छेद्य जो विशेषण हो गया इदम विषयता, वो इदम विषयता अवच्छेदक नहीं होगा, इसमें अवच्छेदक तो नहीं आएगा। इदम विषयतायाम अवच्छेदक तो असंभवात। न च रजतमिदम जानाम इत्यादि प्रत्यय रजतादि विषयता अवच्छिन्नत्वम इदम विषयता विशिष्ट तादात्म विषयत्व न भाति, किंतु केवल पूर्व पक्षी कहता है रजतमिदम जानामि इसे ज्ञान होता है। यहाँ रजतादि विषयता अवच्छिन्नत्व किसमें? रजतमिदम जानामि में रजत विषयता अवच्छिन्नत्व किसमें? इदम तादात्म्य विषयता में। पूर्व पक्षी कहता है इदम तादात्म्य विषयता में रजता अवच्छिन्न रजत विषयता अवच्छिन्नत्व नहीं, इसमें इदम तादात्म विषयत्व का अर्थ इदम विषयता विशिष्ट तादात्म विषयता। इदम तादात्म विषयता का क्या अर्थ? इदम विषयता विशिष्ट तादात्म विषयता, इदम तादात्म इदम विशिष्ट तादात्म, इदम विषयता विशिष्ट तादात्म विषयत्व में रजतादि विषयता अवच्छिन्नत्व नहीं, किंतु किसमें? केवले तादात्म विषयत्व, केवल तादात्म विषयत्व रजतादि विषयता से अवच्छिन्न है, इदम विषयता विशिष्ट नहीं है, ऐसा इति न वाच्यम ऐसा दिखाएंगे। तथा सति विशेषण विषयत्व विशेष विषयता अवच्छिन्नत्व से असिध्यापाता, विशेषण विषयत्व में विशेष विषयता अवच्छिन्नत्व है। विशेषण यदि इदम तादात्म विषयत्व आया, इदम तादात्म विषयत्व में रजतावच्छिन्नत्व आता है, रजत विशेषत्व विशेषतावच्छिन्नत्व विशेषण विषयत्व में आता है, तादात्म का विशेषण है इदम, तो रजत विषयतावच्छिन्नत्व इदम विषयता में। एक ही तादात्म यदि कहेंगे इदम रजतम जानामि में, इदम विषयता से अवच्छिन्न होती रजत तादात्म विषयता, और रजत विषयता से अवच्छिन्न होगी इदम तादात्म विषयता। इसे कहा जैसे इदम विषयता से अवच्छिन्न होगी कौन? रजत तादात्म विषयता। तो रजत तादात्म विषयता में जो इदम विषयता अवच्छिन्न है उसमें विशेषण है रजत विषयता, रजत विषयता भी इदम विषयता से अवच्छिन्न है। इदम विषयता से अवच्छिन्न जो होगी रजत तादात्म विषयता, वो रजत तादात्म विषयता इदम विषयता का अवच्छेदक नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा यदि कहेंगे इदम रजतम पूर्व शिक्षता रजतम इदम जानामि में, रजत विषयता अवच्छिन्नत्व इदम विषयता तादात्म विषयता में, इदम विषयता विशिष्ट में नहीं, रजत विषयता अवच्छिन्नत्व किसमें? तादात्म विषयता में, इदम विषयता विशिष्ट तादात्म विषयता में नहीं। इदम विषयता को विशेषण करेंगे तो विशेषण भी अवच्छिन्न हो जाता है, विशिष्ट यदि अवच्छिन्न हुआ तो विशेषण भी अवच्छिन्न हो जाएगा। ये कहता है पूर्व पक्षी कहता है केवल तादात्म विषयत्व में इदम विषयता अवच्छिन्नत्व मानो, रजत विषयता अवच्छिन्नत्व मानो इदम विषय तादात्म विषयत्व में, किंतु केवल इतना ऐसा मानेंगे विशेषण विषयत्व में जो विशेष विषय तो अवच्छिन्नत्व नहीं होगा, विशेषण विषय तो विशेषण में विशेष विशेषण भाव जहाँ है विशेषण विशेष्य का ज्ञान हुआ, विशेषण विषय तो विशेष्य विषयता अवचिन्न होता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विशेष्य विशेषण में जो संबंध है उस संबंध में अवचिन्न तो आ जाएगा। विशेषण विषयत्व विशेषत्व विशेष विशेष विषयत्व अवचिन्न नहीं हो करके, जैसे पर्वतो वन्यव्याप्य धूमान पर्वत, पर्वत वन्यव्याप्य धूमान पर्वत कहें तो उसमें क्या धूमान पर्वत ले लो, वन्यव्याप्य धूमान पर्वत परामर्श जो करेंगे, वन्नी तो अवचिन्न व्याप्तित्व अवचिन्न, वन्नी तो अवचिन्न व्याप्तित्व अवचिन्न कौन है धूमनी, परामर्श तर्क संग्रह है ना, वन्नी पर्वत वन्यमान अनुमिति के प्रति ये परामर्श कारण है। एक परामर्श में एकत्र विशेष्यत्व और प्रकारत्व को अभेद माना, एक में विशेष्यत्व प्रकारत्व से विशेषत्व से अवचिन्न है प्रकारत्व। धूम जैसे पर्वत में धूम, धूम में व्याप्ति, पर्वत में धूम में व्याप्ति, तो व्याप्ति है प्रकार, व्याप्ति प्रकारता अवचिन्न धूमत्वावचन विशेष्यता, उससे निरूपित है पर्वतत्वावचन विशेष्यता। एक मत है व्याप्ति प्रकारता अवचिन्न धूमत्वावचन विशेषत्वावचिन्न, धूमत्वावचन विशेषता अवचिन्न प्रकारता निरूपित, फिर पर्वतत्वावचन विशेषता जो प्रकारता है धूमत्वावचन विशेषता निरूपित हो ना, नहीं वहाँ प्रकारता ही पर्वत में, धूमवान पर्वत व्याप्ति विशिष्ट धूमान पर्वत, पर्वत में विशेषता धूम में प्रकारता, और धूम में के विशेषता व्याप्ति में प्रकारता, व्याप्ति प्रकारता निरूपित हो गई विशेषता, वो विशेषता से अवचिन्न होती प्रकारता, प्रकार तो होता ना नहीं, तो प्रकारता किसमें है धूम में पर्वत निरूपित विशेषता निरूपित प्रकारता, तो प्रकारता विशेषण जो धूम हुआ पर्वत में विशेषण के ऊपर प्रकारता है, उधर विशेषता आएगी धूम में, तो धूम में विशेषता धूम में प्रकारता, विशेषता अवचिन्न तो प्रकारता होती है, व्याप्ति प्रकारता निरूपित विशेषता अवचिन्न धूमत्व अवचिन्न प्रकारता निरूपित विशेषता, ऐसे कहते हैं। तो वहाँ विशेषण प्रकारता में विशेष्य विशेषत्व अवचिन्न तो आती है, प्रकारता में विशेषत्व अवचिन्न आता ही, तो इसी प्रकार विशेषण विषयता में विशेष्य विषयता अवचिन्न तो आएगी। यदि आप ऐसा नहीं मानकर संबंध कहेंगे तो क्या होगा, अभी पूर्व पक्ष ने क्या कहता है, इदम विषयता अवचिन्नत्व रजत विषयता में, रजत विषयता अवचिन्नत्व इदम विषयता में, सिद्धांत क्या कहता है, इदम विषयता अवचिन्नत्व किसमें, रजत तादात्म्य विषयता में, रजत विषयता अवचिन्नत्व इदम तादात्म्य विषयता में, ऐसा पूर्व पक्ष कहता केवल तादात्म्य विषयता ही इदम विषयता अवचिन्न मानो, रजत विषयता अवचिन्न मानो, विशिष्ट तादात्म्य विषयता इदम विषयता से अवचिन्न नहीं, तो कैसा आदि विशिष्ट तादात्म्य नहीं माने खाली मानेंगे तो विशेषण विषयता और विशेष विषयता, विशेष विषयता से अवचिन्न विशेषण विषयता नहीं होगी, विशेष विशेषण में जो अवच्छेद्य अवच्छेद भाव है वो सिद्ध नहीं होगा, तो क्यों उसके लिए अलग प्रतीत नहीं होती, विशेषण विशेष में अवच्छेद्य अवच्छेद भाव है, प्रकारता विशेषता में अवच्छेद्य अवच्छेद भाव हुआ, प्रकारता विशेषणता प्रकारता, तो विशेषण विशेष विशेषण विषयता वहाँ प्रकारता कहते हैं, प्रकारता भी ज्ञान धर्म, जो बन्ही व्याप धुआन पर्व तो ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञान का धर्म विशेषता प्रकारता, ज्ञाने पर्वत विशेषता है, धूम प्रकारता है, फिर धूमत्व धूम विशेषता है, व्याप्ति प्रकारता है, इस प्रकार है, ये जो विशेष्य विशेषण अवच्छेद्य अवच्छेद्य भाव है वो सिद्ध नहीं होगा, विशिष्ट में यदि अवच्छेद्य तो मानेंगे तो विशेष विशेषण में भी विशेष अवच्छिन्न तो आएगा, विशिष्ट यदि विशेष अवच्छिन्न होगा तो विशेषण में भी विशेष अवच्छिन्न तो आएगा, विशिष्ट के साथ यदि विशेष अवच्छिन्न तो नहीं आएगा, विशेषण तो अलग विशेषण अलग विशेष अलग है, तो दोनों अवच्छेद अवच्छेद भाव कैसे आएगा, दोनों में होने के लिए विशिष्ट विषयता में विशेष्य अवचिन्न तो मानो, विशेष्य अवचिन्न तो विशिष्ट में मानेंगे तो विशेषण विषयता में भी विशेष्य विषयता अवचिन्न तो आएगा। तथा सति विशेषण विषयत्व विशेष विषयता अवचिन्नत्व से असिध्यापात नहीं तदनु पृथगति न च तद असिद्धमेव। कहेंगे हाँ विशेषण विषयत्व विषय विषयता अवचिन्नत्व नहीं है, विशेष विषयता अवचिन्नत्व नहीं है, ये बात नहीं, वो तो सर्वानुभव सिद्ध है। इदम विषयत्व में रजत विषयता अवचिन्नत्व है, इदम विषयत्व में रजत विषयता अवचिन्नत्व है। इदम विषयत्व का था विशेषण विषयत्व में रजत विषयता अवचिन्नत्व है, ये सर्वानुभव सिद्ध है। ननु आस्ताम इदमादि विषयत्व रजतादि विषयत्व है परस्पर अवचिन्नत्व। अभी क्या कहते हैं, इदम विषयत्व से अवचिन्न रजत विषयता और रजत विषयता से अवचिन्न इदम विषयता, सीधा मानो परस्पर अवचिन्न अवचिन मानो, और तादात्म्य नहीं लिया। इदम विषयता अवचिन्नत्व इदम विषयत्व रजत विषयत्व में परस्पर अवचिन्नत्व, इदम विषयता अवचिन्न कौन होगा, रजत विषयता, रजत विषयता अवचिन्नत्व इदम विषयता में मानो। इति चेतना प्रसिद्ध अवच्छेदकस्य मूल आदेश तद अवच्छिन्न संयोगादि अवच्छिन्नत्व अनुभवेन। मूल होता है अवच्छेदक, वृक्ष वृत्ति कपि स्वयं का अवच्छेदक मूल होता है, मूल अथवा शाखा है ना, मूल में कपि संयोग है तो वृक्ष कपि स्वयं का मूल अवच्छेदन, मूल हो गया अवच्छेदक। मूल जो अवच्छेदक हो गया वृक्ष वृत्ति कपि स्वयं का अवच्छेदक मूल हुआ, तो प्रसिद्ध अवच्छेदकस्य मूल आदेह मूल हो गया अवच्छेदक प्रसिद्ध है, मूल में कपि स्वयं के तद अवच्छिन्न कौन होगा, मूल अवच्छिन्न कौन है, वृक्ष कपि स्वयं होगा, वृक्ष वृत्ति कपि स्वयं का मूल अवच्छिन्न, वृक्ष मूले कपि स्वयं का वृक्ष वृत्ति कपि स्वयं का अवच्छेदक मूल हुआ, तो मूल अवच्छिन्न हो गया वृक्ष वृत्ति कपि स्वयं का। देखो मूल मूल आदेश तद अवच्छिन्न संयोग आदि मूल आदि अवच्छेदक है, मूल अवच्छिन्न हो गया कपि स्वयं का, कपि स्वयं का अवच्छिन्न तो फिर मूल में आता है। अब प्रसिद्ध अवच्छेदक से मूल आदेश तद अवच्छिन्न संयोग आदि अवच्छिन्नत्व अनुभव होता है तो कैसे होगा, इदम विषयता अवच्छिन्नत्व रजत विषयता में, रजत विषयता अवच्छिन्नत्व इदम विषयता में, तब कैसे होगा, मूल अवच्छिन्नत्व कपि संयोग में और कपि संयोग अवच्छिन्नत्व मूल में, ऐसा आता है, मूल अवच्छिन्नत्व कपि संयोग में और कपि संयोग अवच्छिन्नत्व मूल में, ऐसा नहीं होता है। मूलादेश तद अवच्छिन्न संयोग आदि अवच्छिन्नत्व अनुभव है ना, विषयत्व रपि जिस प्रकार मूल अवच्छेदक है, मूल अवच्छिन्न संयोग से अवच्छिन्न नहीं होती, एक मूल और एक संयोग, संयोग मूल अवच्छिन्न हुआ और संयोग अवच्छिन्न मूल है, जैसे नहीं हुआ इस प्रकार दोनों विषयत्व में भी परस्पर अवच्छिन्नत्व अकल्पना, परस्पर अवच्छिन्नत्व नहीं हुआ। यदि परस्पर अवच्छिन्नत्व होगा तो मूल अवच्छिन्न कपि संयोग है तो कपि संयोग अवच्छिन्नत्व मूल में आए, दृष्टान्त अनुसार नहीं वो कल्पना था, दृष्टान्त जैसे मूलावच्छिन्न कपि संयोग का अवच्छेदक, मूलावच्छिन्न कपि संयोग का अवच्छेदक मूल होगा, मूलावच्छिन्न कपि संयोग से अवच्छिन्न मूल नहीं होता है। न च मूलादिनिष्ठ अवच्छेदकत्वाद विलक्षणम विश्वत्वनिष्ठ अवच्छेदकत्वमिति वाच्यम्। पूर्व जी कहता है मूल निष्ठ अवच्छेदकत्व विश्वत्वनिष्ठ अवच्छेदकत्व कोई एक नहीं है, वृक्षवृत्ति कपि संयोग का अवच्छेदक मूल होता है, मूल में अवच्छेदकत्व आया, मूल निष्ठ अवच्छेदकत्व और विषयत्वनिष्ठ अवच्छेदकत्व एक प्रकार नहीं है, अलग अलग है। मूलादिनिष्ठ अवच्छेदकत्व से विषयत्वनिष्ठ अवच्छेदकत्व विलक्षणम इति न वाच्यम्। पूरा विषय क्या कहता है, वृक्ष निष्ठ कपि संयोग का अवच्छेदक मूल होता है, मूल में अवच्छेदकत्व रहता है, और ज्ञान के विषयता में इदम रजतादि में विषयता में अवच्छेदकत्व है, इदम विषयता है अवच्छेदक रजत विषयता का, तो विषयता में जो अवच्छेदकत्व मूल में जो अवच्छेदकत्व एक प्रकार नहीं विलक्षण, सिद्धांतिकता इति नवाच्यम विलक्षणता सिद्धे। विलक्षण कैसे सिद्ध होगा, मूलादिनिष्ठ अवच्छेदकता जातीय से अवच्छेदकत्व से विषय अनुभवात, ऐसे मूल में अवच्छेदकत्व ऐसे विषय तो अवच्छेदक तद जातीय विषय अवच्छेदकत्व ही अनुभव होता है, विलक्षण नहीं होगा। विषयता ही विशेष ज्ञान से तादात्म्यम विषयता इदम रजतादि को विषयता आवश्यक होता है। विषयता क्या है? विशेष ज्ञान से तादात्म्यम विषय में ज्ञान का संबंध, विषय में ज्ञान का जो संबंध है विषयता, ज्ञान विषय का संबंध है। विशेष ज्ञान से संबंध क्या है? विषय के साथ ज्ञान का तादात्म्य, तादात्म्य संबंध, ज्ञान तादात्म्य। न तो वृत्तिर आकार आख्य संबंध, विषयता नाम का कोई आकार अंतकरण वृत्ति का आकार आख्य संबंध ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं कहीं वृत्ति नहीं होती है, ज्ञान का विषय होता है, सुख का ज्ञान होता है, अंतकरण वृत्ति वहाँ नहीं है। वृत्ति बिना भी सुखादेश चिद्रूप ज्ञान है विषयत्व अनुभवात, वृत्ति के बिना भी सुखादि में चिद्रूप ज्ञान है, चिद्रूप ज्ञान का विषय, वहाँ अंतकरण वृत्ति नहीं मानते, साक्षी वृत्ति मानेगी, अविद्या वृत्ति मानेगी। इसलिए विषय में जो विषयता है वो ज्ञान का तादात्म्य, ज्ञान का तादात्म्य आध्यास के तादात्म्य, चिद्रूप ज्ञान का विषय के साथ तादात्म्य वास्तव नहीं है, आध्यास के तादात्म्य है, वृत्ति का आकार के नहीं। वृत्ति बिना भी सुखादे चिद्रूप ज्ञान विषय तो अनुभव होता है, अध्यास होता है। अतएव ज्ञानम चिदेव न तो वृत्ति, ज्ञान चैतन्य चिद वृत्ति नहीं है। तथा चे एक वृक्षादिनिष्ठ संयोग तद अभाव, एक वृक्ष में संयोग रहेगा अभाव रहेगा। अग्रमूलादि अवच्छेदन एव, अग्रमूलावच्छेदन अग्रावच्छेदन संयोग है तो मूलावच्छेदन संयोग अभाव, मूलावच्छेदन संयोग रहेगा तो अग्रावच्छेदन रहता है। इसी प्रकार एकस्याम सर्वदृश्य तादात्म्यापन्न चिद व्यक्तो, एक चिद व्यक्ति है सारा दृश्य का तादात्म्य चिद व्यक्ति में, चिद व्यक्ति में सारा दृश्य है। एकस्याम सर्वदृश्य तादात्म्यापन्न चिद व्यक्तो सुक्त्यादि घटादि तादात्म्य अवच्छेदन रजतादि तादात्म्य तद अभाव उपपादनार्थम अवच्छेदक स्वीकारात। सुक्ति अवच्छेदन चिद व्यक्ति में सुक्ति अवच्छेदन रजत तादात्म्य का अभाव है, सुक्ति अवच्छेदन रजत तादात्म्य का अभाव, रजत है चैतन्य में सुक्ति अवच्छेदन नहीं, और घटा अवच्छेदन घट तादात्मा अवच्छेदन तो अपन चिद व्यक्तो सुक्त्यादि घटादि तादात्म्य अवच्छेदन रजतादि तादात्म्य तद अभाव उपपादनार्थम, सुक्ति अवच्छेदन रजतादि तादात्म्य और घटावच्छेदन घट तादात्म्य अवच्छेदन रजतादि तादात्म्य का अभाव, ऐसे क्या है? सुक्ति तादात्म्य अवच्छेदन रजतादि तादात्म्य और घटादि तादात्म्य अवच्छेदन रजतादि तादात्म्य का अभाव, तो सुक्ति प्रतीत होता, रजत प्रतीत होता है सुक्ति अवच्छेदन, सुक्ति अवच्छेदन रजत तादात्म्य, घटावच्छेदन नहीं रजत का घट में नहीं है। उपपादनार्थ अवच्छेदक तो स्वीकार न, तादात्म्य रूप विषय मूल दोनों करने के लिए क्या है? रजत प्रतीत होता है किंतु सुक्तो न तो घटे, रजतम सुक्ति अवच्छेदन प्रतीयते न तो घटे, तो सुक्ति अवच्छेदन रजत प्रतीत है, घटावच्छेदन रजत का अभाव। एक ही चैतन्य में रजत है, चैतन्य में रजत प्रतीत होता है किंतु सुक्ति अवच्छेदन प्रतीत होता है, घटावच्छेदन प्रतीत नहीं होता है, तो घटावच्छेदन रजत का अभाव, सुक्ति अवच्छेदन रजत तादात्म्य प्रतीत होता है। एक ही चैतन्य व्यक्ति में ऐसे एक वृक्ष में अग्रावच्छेदन कपिसंयोग मूलावच्छेदन तद अभाव, इस प्रकार एक चैतन्य में सर्वदृश्य तादात्म्यानुचित व्यक्ति में तो घटावच्छेदन सुक्ति तादात्म्य का अभाव, रजत तादात्म्य का अभाव, असुक्ति अवच्छेदन रजत तादात्म्य ऐसे प्रतीत होती है। सुक्त्यादि घटादि तादात्म्य अवच्छेदन सुक्ति कह करके सुक्ति तादात्म्य अवच्छेद घट तादात्म्य अवच्छेदन रजतादि तादात्म्य तद अभाव उपपादनार्थम, रजत तादात्म्य रजत तादात्म्य अभाव, रजत तादात्म्य है चैतन्य में, रजत तादात्म्य है सुक्ति तादात्म्य अवच्छेदन, और रज चैतन्य में रजत तादात्म्य का अभाव है घटादि तादात्म्य अवच्छेदन, इसको उपादन करने के लिए अवच्छेदकत्व स्वीकारेण दो अवच्छेदक तादात्म्य रूप विषयत्व मूलादिनिष्ठ संयोगादि अवच्छेदकत्व जातीय विषयत्व अवच्छेदकत्व से संभव है न। जैसे मूल में संयोग आधिपत्य शाखा से संयोग अभाव, इसमें मूल और शाखा में जैसे अवच्छेदकत्व आया, इसी प्रकार तादात्म्य रूप विषयत्व में भी अवच्छेदकत्व मानना पड़ेगा। मूल और शाखा में अवच्छेदकत्व आया, इसी प्रकार यहाँ भी सुक्ति तादात्म्य अवच्छेदन घट तादात्म्य अवच्छेदन कौन से तादात्म्य विषयत्व में अवच्छेदकत्व आएगा। तादात्म्य विषयत्व अवच्छेदकत्व आएगा तो उसका विशेषण सुक्ति घट में भी अवच्छेदकत्व आएगा। तादात्म्य रूप विषयत्व जिस प्रकार मूलादिनिष्ठ संयोगादि अवच्छेदकत्व जातीय मूलनिष्ठ संयोग आदि से शाखानिष्ठ संयोग भाव अवच्छेदकत्व जाति अवच्छेदकत्व मूल शाखा में, इसी प्रकार विषयत्व अवच्छेदकत्व से संभव है न तादात्म्य रूप विषयत्व में। तादात्म्य रूप विषयत्व में विषयत्व विषयत्व अवच्छेदकत्व संभव, अब तादात्म्य विषयत्व में विषयत्व अवच्छेदकत्व आएगा। गौरवापादक से विलक्षण अवच्छेदकत्व से वक्तुम अशक्यत्वात्, आप क्या कहते हो शाखा मूल में जो अवच्छेदकत्व उसकी अपेक्षा विषयता में अवच्छेदकत्व भिन्न भिन्न अवच्छेदकत्व माने तो गौरव है, गौरव आपादन करने वाले विलक्षण अवच्छेदक वक्तुम अशक्यत्वात्। मूलादिनिष्ठ अवच्छेदकत्ववदेव विषयत्वनिष्ठ अवच्छेदकत्व अनुभवात इति व्यवस्था, मूल में जैसे अवच्छेदकत्व अथवा शाखा में अवच्छेदकत्व ऐसे विषयत्वनिष्ठ अवच्छेदकत्व अनुभव अनुभवादि व्यवस्था, ऐसे अनुभव होता है, अनुभव से ही अवच्छेदकत्व आ जाएगा। अर्थात क्या हुआ पूर्व पीछे जो कहा था एक ही इदम विषयत्व अवच्छिन्नत्व रजत विषयता में और रजत विषयता अवच्छिन्नत्व इदम विषयता में परस्पर अवच्छेद अवच्छेद भाव हो ये नहीं होगा, क्योंकि मूल अवच्छिन्नत्व कपि संयोग में कपि संयोग अवच्छिन्नत्व मूल में नहीं होता है। दृष्टि के अनुसार व्यवस्था होने से एक दो विषयता मानकर तादात्म्य छोड़ करके परस्पर अवच्छेद अवच्छेद भाव नहीं होता है। ओम शनो।